اقتصاد به اقتصاد، یه بیمار MSC، یه فلج بلفطری، خوب شدنش هم دل بشنین، زرشکیز رنگ روزم، قوت خدا لنگ روزم، و امثال منم دین بشنیز، وطن داری و ارقش نیز، میدونم منم از حرفم بوی کفت میادش و میل بشنیز، وحید رو که ای بشیز، شکسته از زیدش نیز، سگه سگه دادی هی بشگیز، زندگی قرضیه میدی پول نفس نگو به هم دیگه، زور خفصونه بوی تلس از طول خلف، جسم و سالم و روح عدم شکست، حرکت عبسم و مهلک به سه حرکت شنای تبست، زنده این دلیلش اینه که بی کفنیم، دنبال خدای بی سفنیم، خودمون گمیم و بی سمریم، خوشی با ما نیستن همی، کارگره حق داره بگه میستلبیم، دنبال دل خوشبخت با یه بدن نسخ دیسکمری، قرضا میگه کار کن مهم نیست با یه جون بی رمقی، رسشو میکشن خونشو میچشن و خرم میگن نیستلبی، رنگ سفید قیافه خوفم و دل بچه از شنید حالمون بیزار خستگیز، رنگ سفید قیافه خوفم و دل بچه از شنید حالمون بیزار خستگیز، رنگ سفید قیافه خوفم و دل بچه از شنید حالمون بیزار، اما بهت قول میدیم لحظه ایسار، لحظه ایساجی، لحظه ایستاد و لحظه ایست رفیق، لحظه ایساجی، لحظه ایساره، زندگی ما پارادوکسه، خوشحالم و گرفته ما رو غصه، بسوزو بسوزو بیخیالی مال برسه، آرمان زندگی کرده دل ما رو قرص شام، پرسشا زیاد ازم، تعجب و آخه میباره ازم، وقتی دلم گرفت توی این شهر من قدم پیاده زدم، دنبال خوشی واقعی توی ظرف خالی من پیاله زدم، فکر رفتن خیال ملست، ترشم و شیرین نه که مزه تلخ، میان هدف قدم میزنم و میگم اینجا دیار خلاص، توی روی فلج بیمار خفص، فرق شده توی بغض بیمار پج مرده، بمون میدن قرص افسردگی تا که در بیایم از مردگی، اونا میخوان که ما دست خوردشیم، میگن با شاد از لودگی، خوشی واسه من نیست از بوده، این یکم باید باشه واقع بین، دنبال خوشی واقعی حاجی، ما خراب ذاتتیم، زیر پازلیم شما ظالمی، با او تبسم تق ظاهرید، اما باز میگم مال جنگیم و ما سالمی، ما آبریم با یه ردشیم از شما با هدف واقعی، رنگ سفید قیافه خوفم و دل بچه ایم از شنید حالمون بیزار، رنگ سفید قیافه خوفم و دل بچه از شنید حالمون بیزار خستگیز، رنگ سفید قیافه خوفم و دل بچه از شنید حالمون بیزار، اما بهت قول میدیم لحظه ایساره، لحظه ایساجی، لحظه ایستاد و لحظه ایست رفیق، لحظه ایساجی، لحظه ایساره، آه وحید روبیت الکس، رنگ سفید، وحید، وحید، آره.